Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε? Όπως συνήθως, μια εκπομπή όλο ευχάριστα νέα. Για την ακρίβεια, μια εκπομπή χωρίς ευχάριστα νέα. Αυτός ήταν ο τίτλος της εκπομπής. Το πρώτο θέμα μας για σήμερα. Θάνο, θέλεις να καλησπέρισεις πρώτα? Μην καλησπέρισεις, κάτσε. Θες καλησπέρες τώρα? Ναι. Τι είναι αυτά τα τυπικά? Μας ακούει, μας βλέπει κόσμος και η αγάπη του κόσμου και στηρίζει το The Press Project. Έλα, πες τα. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όποιο σημείο του πλανήτη και του ίντερνετ και αν μας ακούτε, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, είτε από το chat του, από το ραδιόφωνο The Press Project, είτε από τα FM της περιφέρειας. Ειδική καλησπέρα στο Στέφανο, ο οποίος λέει, αν γίνεται μην αρχίσετε ακριβώς, έχω ένα meeting στις 3, υποθέτω είναι κάποιο εξωτερικό και αυτός, το πολύ και τέταρτο είμαι free. Αρχίσαμε λίγο αργότερα για το Στέφανο. Παιδιά, τα παράπονα στον Στέφανο. Σταμάτης λέει, αχ, μας ταξιδεύει η Pharma σε beach bar, εμείς που είμαστε εγκλωβισμένοι στη δυστυχία της Γερμανίας. Θετικά σχόλια για τη μουσική. Αν θέλετε δυστυχία και καλοκαίρι, ελάτε Ελλάδα. Σλόγγαν τουριστικό, γιατί πολύ, όχι. Πολύ ωραίο, στηρίζουμε. Ναι. Παναγιώτα, μόνο καρδούλες. Πολύ ωραίο σχόλιο αυτό, μόνο καρδούλες. Τέλειωσε με τις καλησπέρες. Α, και στο Σπύρο που μας βλέπει πρώτη φορά live και δεν μπορεί να κάνει skip τις μουσικάρες. Λοιπόν, θα φτιάξουμε, αν θέλετε, μια μέρα, θα κάνουμε ένα μικρό μοντάζ, θα βάλουμε μαζί όλα τα αποσπάσματα αυτά με τις... με τη μουσική που ακούγεται στα διαλύματα. Θάνο, έχεις ολοκληρώσει τον κύκλο καλησπέρας. Προχώρα, πάμε στη Μαυρίλα. Λοιπόν, αποφυλακίζει το Κορκονέας. Του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Αυτό το οποίο είχε αναγνωριστεί, είχαμε μια αντίδραση, επανεξετάστηκε με μια πλειοψηφία 4-3, στην οποία πλειοψηφία κυριάρχησαν οι ένορκοι, κρίθηκε ότι θα πρέπει να το αναγνωριστεί αυτό το ελαφρυντικό και να αποφυλακιστεί. Πάρα πολύ σύντομα θα το σχολιάσουμε, γιατί θα πάμε να το κουβεντιάσουμε με την συνήγορο, τη μία εκ των δύο συνήγορων της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, οπότε θα έχουμε μια κουβέντα πολύ πιο εξειδικευμένη σε σχέση με το τι μπορούμε να πούμε εμείς. Εμείς να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο, ένα πολύ γενικό σχόλιο. Η περίπτωση του Κορκονέα είναι μία από τις περιπτώσεις όπου υπήρξε τιμωρία αστυνομικού και βεβαίως αυτό συνέβη υπό την τεράστια πίεση ότι υπήρξε μια εξέγερση που ακολούθησε την δολοφονία. Αλλά ποτέ δεν σταμάτησαν οι μηχανισμοί, οι αστυνομικοί, οι δικαστικοί, να επιχειρούν να συγκαλύψουν το έγκλημα και να προσφέρουν κάλυψη ή διευκολύνσεις στον φωνιά του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Αυτό δεν σταμάτησε ποτέ, εξακολούθησε μέχρι και τώρα. Διαβάζουμε με πολύ μεγάλη με έκπληξη και φρίκη τις ανακοινώσεις των συντηγόρων για το πώς φτάσαμε εκεί πέρα, για το τι ακριβώς συνέβη δηλαδή μέχρι το σημείο αυτό που να υπάρξει αυτή η απόφαση. Και χαιρόμαστε που θα έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για να το συζητήσουμε, για να έχουμε μια πιο ειδική ματιά, πιο εμπεριστατωμένη ματιά σε αυτό που συνέβη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι για όλους μας αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοκαριστικό. Και ιδίως τώρα η αναγνώριση του ελαφρυντικού αυτού. Πρώτον, θα συζητήσουμε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου τι τύπος είναι ο Κορκονέας, τι σημαίνει πρώτερος έντιμος βίος για έναν τέτοιον άνθρωπο και δεύτερον πώς σταθμίζεται αυτό σε σχέση με ένα τέτοιο αδίκημα. Ναι, και μέσα σε όλα δεν είναι μόνο το ελαφρυντικό, είναι και αυτές οι μεθοδεύσεις, ξεκινώντας από το τη δίκη έγινε στην Λαμία για να μην υπάρχει κόσμος, όλο αυτό το πράγμα που έγινε με το ελαφρυντικό που πήγε 2-3 χρόνια. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μας έχει μιλήσει και άλλες φορές για μια σειρά από μεθοδεύσεις, μπορεί να τα πει πολύ καλύτερα από μένα. Και ένα τελευταίο παράδειγμα που πάλι το σχολιάζαμε, το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε η οικογένεια του Γρηγορόπουλου για την, για την διαδικασία. Οπότε ουσιαστικά οι ένορκοι άκουσαν μόνο την μία πλευρά. Το αποτέλεσμα είναι σε μεικτό ορκωτό, ήταν εκεί, είναι 4-3. Οι ένορκοι είναι οι 4 ή 3 που ζήτησαν να μην αναγνωριστεί το ελαφρυντικό, είναι οι δικαστές. Θα ζητήσουμε και το σχόλιο της. Και θα σχολιάσει και ήδη και μαζί με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο έχουν κάνει και μια κοινή δήλωση δηλώνοντας την εξοργισμένη για αυτή τη μεθόδευση. Να πούμε λιγάκι τι περιέχει αυτή η δήλωση, αλλά υπήρχε μια δήλωση από το πρωί που απαριθμούσε κάπως τα στοιχεία της προσωπικότητας, αυτά στα οποία αναφέρονται στις δίκες αυτές τις περιπτώσεις. Και υπάρχει και μια δήλωση που έχει γίνει μετά το γεγονός, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, μιλάει για ντροπή και εξηγεί το πώς μεθοδεύτηκε αυτή η απόφαση. Λοιπόν, να σταματήσουμε εδώ πέρα, θα βάλουμε μια κάρτα, θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα προκειμένου να συνδεθούμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και εκ των συνηγόρων της οικογένειας Γρηγορόπουλου σε όλη αυτή την μακρόχρονη, τεράστια διαδικασία μαζί με τον Νίκο Κωνσταντοπούλο. Κυρία Κωνσταντοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Καμιλέλη και καλησπέρα σας κύριε Πουλή. Θέλετε να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο? Έχουμε μιλήσει λίγο και για το αποτέλεσμα και για την απόφαση του δικαστηρίου και έχουμε πει πολύ συνοπτικά και το περιεχόμενο της πρωινής σας ανακοίνωσης και το σχόλιο που ακολούθησε την απόφαση. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από το τι συνέβη. Το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι μία και μόνο λέξη. Ντροπή. Ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή να μεθοδεύονται για πολλωστή φορά διαδικασίες προκειμένου να πέσει στα μαλακά ο δολοφόνος του Αλέξανδρου, να το έχουμε καταγγείλει από τις 11 Μαΐου όταν τους πιάσαμε στα πράσα στην ουσία, να έχουν μεθοδεύσει δίκη χωρίς κλήτευση της οικογένειας. Πείτε μας αναλυτικά, σε τι έγκυται η μεθόδευση. Να κάνουμε μια αναδρομή, γιατί έχει μια σημασία και για τους ακροατές σας και για τους πολίτες, λίγο να τα θυμούνται. Με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο είμαστε στη δίκη αυτή από τον Μάρτιο του 10. Δώσαμε μια μάχη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου τότε της Άμφισσας, όπου είχε μεταφερθεί η δίκη, γιατί ο Κορκονέας ζήτησε να μην γίνει στην Αθήνα, ότι δήθεν κινδυνεύει η ζωή του, είχε πει ο τότε συνηγορός του ο Κούγιας. Ο Άριος Πάγος σκανδαλωδώς είχε τότε δεχθεί αυτή την αίτηση, ότι κινδυνεύει δηλαδή η ζωή του Κορκονέα. Μετέθεσε την υπόθεση στην Άμφισσα για να γίνει σε ένα απόμερο δικαστήριο, μακριά από όλες τις εξελίξεις, μακριά από τους πολίτες της Αθήνας που γνωρίζουν την, και την υπόθεση και την περιοχή, ώστε να αφηγείται ο Κορκονέας ότι έγινε περίπου μία επίθεση από κάποιους δαιμονισμένους εγκληματίες εναντίον του. Αυτά ήταν τα σενάρια που υποστήριζε τότε, τα οποία όλα αναγκάστηκε να τα ανακαλέσει. Ομολόγησε ότι είπε ψέματα ότι το επιτέθηκαν, ομολόγησε ότι είπε ψέματα ότι δέχθηκε πέτρες, ομολόγησε ότι είπε ψέματα ότι δέχθηκε μολότοφ. Τα ομολόγησε όλα αυτά στο δικαστήριο και το μεικτό εργοτό δικαστήριο τότε του επέβαλε ποινή ισόβιας κάθερξης, κρίνοντας ότι ενήργησε εν ψυχρό, όπως λέμε κατά την ορολογία, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ότι είχε άμεσο δόλο, ότι σκόπευε να σκοτώσει τον Αλέξανδρο, γιατί εντωμεταξύ είχαν ενεργοποιηθεί κάποιοι δικαστικοί και εισαγγελικοί μηχανισμοί που είχαν φτάσει στο άκρο νάωτον να κατηγορείται ο Κορκονέας που έριξε διπλή ευθεία βολή, ότι την έριξε με ενδεχόμενο δόλο, ότι δηλαδή πυροβολώντας ευθεία δύο φορές με πυροβόλο όπλο αστυνομικός, απλώς αποδεχόταν το ενδεχόμενο να σκοτώσει τον Αλέξανδρο. Αυτό λοιπόν το ανατρέψαμε στην πρωτοβάθμια διαδικασία, στην οποία αποκαλύφθηκαν και πάρα πολλά άλλα, όπως η πλαστογράφηση εκείνου του βίντεο του Μέγκα, αν θυμάστε, που είχε προβληθεί. Το θυμόμαστε με πολύ καλά. Επεισοδίων. Είχε προσθεθεί ήχος προκειμένου να δίνει την εντύπωση ότι υπήρχαν επεισόδια εκείνη την ώρα. Επεισόδια. Και τελικώς ζήτησε συγγνώμη μετά τη δίκη και ο διευθυντής του Μέγκα, λέγοντας ότι το έκανε ένας μοντέρ. Τα ρίξαμε στο μοντέρ τότε. Στη συνέχεια, στη δίκη την πρωτόδικη, επίσης αποκαλύφθηκε ότι είχαν γίνει αστυνομικές παρεμβάσεις στα πιστήρια. Στο περιπολικό, το οποίο προσπαθήσαν να το εμφανίσουν εκ των υστέρων, ότι είχε δεχθεί πέτρες, ενώ αποδείχθηκε ότι όλο αυτό έγινε εκ των υστέρων. Αποδείχθηκε ότι στην ανακριτική διαδικασία υπήρχαν παρεμβάσεις από υψηλόβαθμους αστυνομικούς και από συναδέλφους του Κορκονέα για να αλλοιωθεί η αυτοψία, ότι κατασκευάσανε δήθεν ανώνυμη αυτόπτη μάρτυρα, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν πληροφοριοδότης της ασφάλειας και πολύ γνωστή ενός συναδέλφου και γνωρίμου του Κορκονέα και ούτω καθεξής. Οπότε λέμε ότι όλα αυτά είναι αρκετό καιρό πριν να φτάσουμε σε αυτό που συζητάμε τώρα, την αναγνώριση του ελαφρυντικού του προτέρου εντυμοβίου, αλλά δίνουν μια εικόνα για το πώς η κάλυψη αυτή που παρέχεται από τα αστυνομικά και δικαστικά κυκλώματα έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή. Αντιλαμβάνομαι ότι γι' αυτό το λέτε. Ναι, ομολονότι είναι τόσο παλιά, ανάγονται δηλαδή στο 2008 με 2010. Είναι πριν την καταδίκη, ναι. Διότι δείχνουν ότι υπήρχε ένα οργιώδες παρασκήνιο και ένα παρακράτος το οποίο ενεργοποιήθηκε κατά τρόπο τρομακτικό. Απέναντι σε αυτό το παρασκήνιο παλέψαμε τότε και ελήφθη η πρωτόδικη απόφαση και στη συνέχεια, μέχρι να γίνει το εφετείο, σε διαδικασία που δεν την έμαθε κανείς, κατάφεραν να αποφυλακίσουν πρώτα τον Σαραλιώτη και στη συνέχεια, στη δίκη που έγινε στο μεικτό εργοτό εφετείο Λαμίας από το 2016 τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιούλιο του 2019, κατάφεραν με μεθοδεύσεις και πάλι, μολονότι δεν τόλμησαν να θίξουν τον πυρήνα της καταδίκης, ότι δηλαδή πρόκειται για δολοφονία εν ψυχρό με άμεσο δόλο, να του δώσουν όμως ελαφρυντικό, για το οποίο έγινε άλλη μεθόδευση, η οποία ήταν ότι εμφανίστηκε την ημέρα της απόφασης κάποιος και είπε ότι αρρώστησε ξαφνικά, γιατί είναι πολύ αγχώδης ο δικηγόρος του Κορκονέα και χρειάζεται να διακοπεί η δίκη για άλλη μέρα. Η διακοπή της δίκης σήμαινε πρώτον ότι άλλαζε η σύνθεση του δικαστηρίου και άλλος δικαστής απήγγειλε την τελική απόφαση από εκείνον που ήταν ο αρχαιότερος εφέτης που συμμετάσχει. Συγγνώμη, ποιος ήταν αγχώδης και ποιος το χρησιμοποίησε αυτό? Ήταν επιχείρημα που ακούστηκε? Ο δικηγόρος του Κορκονέα. Και αυτό ήταν ο λόγος της διακοπής, ότι είχε λόγος συμπτώματα. Που διέκοψε τότε, το 2019, από τις 19 Ιουνίου, το πήγανε 29 Ιουλίου, πετυχαίνοντας έτσι να μπουν στις διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα που ήταν πιο ευνοϊκές για τον Κορκονέα και πετυχαίνοντας να αλλάξουν και τη σύνθεση του δικαστηρίου. Αυτά τα είχαμε καταγγείλει και τότε, πάλι τα είχαμε καταγγείλει πριν βγει η απόφαση, πάλι τους είχαμε πει ότι κάνουν μεθόδευση, πάλι μας αγνόησαν και πάλι βγάλανε μια προκλητική ομόφωνη τότε απόφαση, ούτε να κρυφτούν δεν προσπάθησαν οι δικαστές. Και ευτυχώς προς τιμήν τους, οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, αρχικώς ο κ. Δασούλας που τότε ήταν αρχαιότερος και αναπλήρωνε και τη συνεχεία ο νυν εισαγγελέας που απέρχεται πια ο κ. Πλιώτας, προς τιμήν του πραγματικά έκανε αναίρεση στην απόφαση, ζήτησε να αναιρεθεί το σκέλος της, μετά από αίτησή μας, και όλες τις δηλώσεις και τα διαβήματά μας, να αναιρεθεί το σκέλος αναγνώρισης του ελαφρυντικού και το σκέλος της ποινής. Η απόφαση παραπέμφθηκε στον Άριο Πάγο στην αρχή στο τμήμα, όπου 3-2 το τμήμα είπε να αναιρεθεί, αλλά υπήρξαν δύο αραιοπαγήτησες οι οποίες είπαν να μην αναιρεθεί και μάλιστα χαρακτήριζαν, όπως κάνουν τα δελτία τύπου της ασφάλειας, χαρακτήριζαν τη δολοφονία εν ψυχρό 15χρονου παιδιού από αστυνομικό με ευθύ διπλή αβολή και άμεσο δόλο, ξέρετε πώς, θανάσιμο τραυματισμό. Ο θανάσιμος τραυματισμός έγραφαν στη μειοψηφία τους. Επειδή ήταν 3-2 η απόφαση, πήγε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία συνεδρίασε 24 Φεβρουαρίου. Ομόφωνα η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 18 Μαρτίου εξέδωσε απόφαση αναίρεσης, ομόφωνη, δεν υπήρξε ούτε ένας αραιοπαγήτης που να πει δεν πρέπει να αναιρεθεί το ελαφρυντικό. Και μετά από αυτήν, για να έρθουμε τώρα στα εντελώς πρόσφατα, είμαστε στο 2022, 18 Μαρτίου αναιρείται η απόφαση, 18 Μαρτίου συλλαμβάνεται ξανά ο Κορκονέας, δυνάμει της πρωτόδικης αποφάσεως που τον καταδίκαζε σε ισόβια κάθειρξη, και αμέσως ο εισαγγελέας εφετών Λαμίας, ο κ. Μπαντουδάκης, που ήταν και στην έδρα στην υπόθεση αυτές τις ημέρες, του προσδιορίζει την πρώτη διαθέσιμη δικάσιμο 11 Μαΐου, χωρίς να μας κλητεύσει, χωρίς να κλητεύσει δηλαδή τη μάνα και την αδελφή του Αλέξανδρου και εμάς ως συνηγόρους. Το πληροφορούμαστε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και εγώ τυχαία από συνάδελφό μας. Πληροφορούμαστε επίσης ότι η υπεράσπιση κομπάζει και διατείνεται ότι έχει εξασφαλίσει, ότι δεν έχει καμία σημασία η απόφαση της Ολομέλειας, διότι έχει εξασφαλίσει γρήγορη αποφυλάκηση ξανά του Κορκονέα. Το καταγγέλουμε, εμφανιζόμαστε στο δικαστήριο και καταγγέλουμε τη μεθόδευση. Πληροφορούμαστε εντωμεταξύ από τους αρμοδίους υπαλλήλους της εισαγγελίας εφετών ότι ήταν εντολή του εισαγγελέα να μην κλητευτούμε. Διαμαρτυρόμαστε, το δημοσιοποιούμε, γίνονται όσα γίνονται. Το δικαστήριο αποφασίζει ότι δεν μπορεί να μας παρακάμψει, πρέπει να μας κλητεύσει. Αναβάλλεται η υπόθεση στις 11 Μαΐου αορίστως και στις 12 Μαΐου, πριν σε γνώση το μελάνι δηλαδή της επαόριστον αναβολής, ξαναπροσδιορίζεται πάλι για την πρώτη διαθέσιμη δικάσιμο 8 Ιουνίου. Οπότε και εμφανιζόμαστε πάλι και είμαστε αντιμέτωποι, κύριε Πουλή και κύριε Καμίλαλη, με την εξής κατάσταση. Τρεις δικαστήνες, οι οποίες είναι ακριβώς οι ίδιες που ήταν και στις 8 Μαΐου, οι οποίες στις 8 Μαΐου σημειωτώνουν ότι είχε αλλάξει η σύνθεση και δεν ήταν οι δημοσιοποιημένοι, οι οποίες δικαστήνες επιχειρούν και τελικώς επιβάλλουν το να μην ακουστεί στην αίθουσα του ακροατηρίου, από τους να μην ακουστεί από τους ενόρκους, ούτε η κατηγορία, ούτε η καταδικαστική απόφαση, ούτε εμείς ως συνήγοροι της οικογένειας, ούτε η μάνα του παιδιού ως ουσιώδης μάρτυρας, ούτε κανείς άλλος μάρτυρας, να μην εξεταστεί κανένα αποδεικτικό μέσο. Η επιμονή τους, δε η λησαλέα για αυτό, να μην ακούσουν οι ένορκοι τίποτα, ήταν τρομακτική. Έγινε δε τέτοια μάχη στο ακροατήριο και ήταν τόσο πεισματική η απόφαση να μην ακούσουν οι ένορκοι τίποτε, ώστε στο τέλος πια έφτασε το ίδιο το δικαστήριο, οι ίδιες δικαστήνες, να απορρίπτουν μόνες τους την αίτηση εξαίρεσης κατά αυτών την οποία υποβάλαμε. Στις 9 λοιπόν Ιουνίου, ενώ το δικαστήριο συνεδρίασε... Αυτά που περιγράφεται τώρα, πρακτικά, είναι το πώς φτάνουμε σε μια απόφαση στην οποία οι ένορκοι αποφασίζουν την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρώτερου εντομιβού. Αυτό δεν περιγράφουμε τώρα. Δηλαδή λέμε ότι... Εγώ σας περιγράφω ότι εμφανίζεται σήμερα, γιατί κοιτάξτε, οι ένορκοι είναι πολίτες οι οποίοι κληρώνονται μέσα από έναν κατάλογο ο οποίος διαμορφώνεται στην αρχή του δικαστικού έτους, είναι γνωστός, στις τοπικές κοινωνίες, τις μικρές είναι και πολύ πιο γνωστός, και ο κατάλογος αυτός και η ισχύ του τελειώνει στο τέλος του δικαστικού έτους. Εν προκειμένου δηλαδή η τελευταία ευκαιρία για αυτό τον κατάλογο ήταν ο Ιούνιος, και γι' αυτό υπήρξε, θεωρώ εγώ και θεωρώ ότι πρέπει να διερευνηθεί απαρεγκλήτως, υπήρξε μια λυσόδης επιμονή να γίνει τώρα η δίκη αυτή, ενώ υπήρχαν στο πινάκιο άλλες δίκες προσδιορισμένες, 4 δίκες υπήρχαν για εκείνη την ημέρα. Και η υπόθεση αυτή μπήκε πρώτη-πρώτη για ένα λόγο που θα πρέπει να τον εξηγήσουν και ο εισαγγελέας εφετών Λαμίας και όλοι όσοι ενεπλάγησαν στη διαδικασία αυτή. Καλά, πάντως πέρα από αυτό το ερώτημα και για το αν υπάρχει μεθόδευση και στο θέμα του πινακίου, και μόνο που είναι 4 πολίτες που δεν έχουν τα έγγραφα μπροστά τους, δεν είναι δικαστές και ακούνε μόνο τη μία πλευρά, είναι πάρα πολύ προβληματικό και για τη διαδικασία, και το συζητούσαμε και τότε, και από ό,τι φάνηκε αποφασιστική σημασίας. Σωστά, γιατί έχουμε μία απόφαση που είναι οι 4 ένορκοι να λένε να αναγνωριστεί το ελαφρυντικό και οι 3 δικαστές να λένε να μην αναγνωριστεί. Αυτό εσείς πώς το σχολιάζετε? Να συμπληρώσω λίγο. Θέλω να συμπληρώσω λίγο την ερώτηση του Θάνου κ. Κωνσταντοπούλου και το απαντάτε μαζί. Δεν είναι περίεργο ότι, όπως μας το περιγράφετε, έχουμε τους 3 δικαστές οι οποίοι πρώτα κάνουν τα πάντα προκειμένου να διευκολύνουν τα επιχειρήματα της υπεράσπισης του Κορκονέα, δηλαδή να ακουστεί μόνο η δική τους πλευρά, να αποσιωπηθούν τα δικά σας επιχειρήματα και ακόμη περισσότερο η φωνή της μητέρας, και μετά όμως δεν ψηφίζουν αντίστοιχα. Μετά κρύβονται πίσω από τους ενόρκους. Ωραία, εντάξει, ναι, λοιπόν, αυτό. Εντάξει, να το πούμε ακριβώς όπως εμένα, ξέρετε, μου αρέσει να τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους και δεν τα στρογγυλεύω. Πρώτα απ' όλα, ο θεσμός των μεικτών ορκωτών δικαστηρίων είναι πάρα πολύ σημαντικός θεσμός της δημοκρατίας. Το να υπάρχουν ένορκοι στη συνθέση των δικαστήριων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ένορκοι όμως στα κανονικά δικαστήρια είναι συμμετοχοί και ακούνε ολόκληρη τη δίκη. Όλες τις αποδείξεις, όλους τους μάρτυρες, τα έγγραφα και τις δύο πλευρές, όταν υπάρχουν πλευρές και διάδικοι. Οι ένορκοι οι συγκεκριμένοι δεν άκουσαν τίποτε από τη δίκη αυτή, μολονότι εμείς επισημάναμε και επιχειρήσαμε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση να πούμε ότι δεν μπορεί να πάει έτσι η διαδικασία χωρίς οι ένορκοι να έρθουν σε επαφή με την υπόθεση. Πώς θα αποφασίσουν? Το δικαστήριο, οι τακτικές δικαστήνες, και μάλιστα πριν συγκροτήσουν την σύνθεση του δικαστηρίου, το απέκλεισαν. Έγινε το τρομακτικό ότι η εν συνόψη καταδικαστική απόφαση διαβάσει και την εισήγαγε την υπόθεση ο εισαγγελέας με πάρα πολλές δικές μας αντιδράσεις, την εισήγαγε πριν κληρώσουν ενόρκους. Δηλαδή οι ένορκοι που ανέβηκαν στην έδρα δεν ακούσανε ούτε ποια υπόθεση εισάγεται. Μιλάμε για τρομακτικά πράγματα. Αυτό πώς γίνεται? Πώς γίνεται να μην γνωρίζουν? Να ερωτηθεί η κυρία πρόεδρος του δικαστηρίου και ο κύριος εισαγγελέας πώς γίνεται, γιατί οι δικές μας αντιδράσεις σε αυτό που έγινε, εμείς φτάσαμε να κάνουμε τις εξαίρεσεις για αυτό το λόγο. Διότι είπαμε ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν να φέρετε ανθρώπους, να κληρώσετε ανθρώπους στη συνέχεια, οι οποίοι ενώπιον των οποίων δεν έχει κάνει σαχθεί υπόθεση. Ναι, για λοιπόν, να το καταλάβει και ο κόσμος, γιατί μας φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, δεν το αμφισβητούμε. Δηλαδή ξεκινάει η διαδικασία και τι λέει η πρόεδρος για την υπόθεση? Ξεκινάει η διαδικασία, εμείς θέσαμε υπόψη λοιπόν του δικαστηρίου ότι όταν συγκροτηθεί το δικαστήριο θα ζητήσουμε να εξεταστεί η μητέρα του παιδιού, να εξεταστούν μάρτυρες, να εξεταστούν έγγραφα και βεβαίως να γίνουν συγκεκριμένες δικαστικές πράξεις. Αυτό είχαμε όλο το δικαίωμα ως διάδικοι να το ζητήσουμε. Ως διάδικοι είχαμε δικαίωμα να τοποθετηθούμε για το ποια θα είναι η διαδικασία. μην σας παραπλανήσουν κάποιοι που λένε ότι η υποστήριξη της κατηγορίας δεν, δεν έχει λόγο επί των ελαφρυντικών. Δεν είναι για την ποινή αυτά. Αυτά είναι επί της αρχής, επί της διαδικασίας και επί των αποδεικτικών μέσων. Δεν μπορεί να καταργείται λοιπόν και να είναι βοβός ο πολιτικός ενάγωνο υποστηρίζον την κατηγορία. Και όμως αυτό το δικαστήριο αυτό έκανε. Έφτασε να μας λέει δεν ακούγεστε, δεν ακούγεστε. Ενογκαρίζαμε. Έφτασε να υποδεικνύει στους ενόρκους να φύγουν από την έδρα ενώ οι ένορκοι κάθονταν για να ακούσουν. Και βεβαίως εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εδώ έγινε μια ακραία μεθόδευση η οποία έχει αποκορύφωμα ότι στις 9 Ιουνίου με αίτημα της υπεράσπισης διακόπηκε η δίκη για 20 μέρες. Στις 9 Ιουνίου έφτασε σήμερα. Σήμερα αγόρευσε η υπεράσπιση για λιγότερο από μία ώρα. Για λιγότερο από μία ώρα, τέτοια σιγουριά. Αποσύρθηκε το δικαστήριο για μία μισή ώρα. Σε αυτήν την μία μισή ώρα, από αυτήν την μία μισή ώρα, τα 50 λεπτά η δικογραφία ήταν αφημένη πάνω στην έδρα, την είχαν ξεχάσει. Ενώ υποτίθεται ότι με τη δικογραφία διασκέπτονται. Στα 50 λεπτά θυμηθήκαν ότι πρέπει να αποσύρουν και τη δικογραφία και στην μια μισή ώρα ανέβηκαν επάνω και ανακοίνωσε η πρόεδρος 4-3 ότι κατά πλειοψηφία χορηγείται το ελαφρυντικό μειοψηφουσών των τακτικών δικαστών. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει διάσκεψη μια μισή ώρα που υπάρχει διαφωνία στην οποία οι τακτικοί δικαστές έχουν άποψη και δεν τη διατυπώνουν, ούτε βεβαίως μπορούν να κρυφτούν οι τακτικές δικαστές πίσω από αυτό που μεθόδευσαν. Το έχουμε δει και άλλες φορές. Υπάρχει και άλλη... Γιατί να κρυφτούν? Είναι επικοινωνιακό το ζήτημα, έχει να κάνει με την φήμη και το κύρος τους? Καταρχάς σίγουρα αφορά και το κύρος τους, γιατί τις είχαμε καταγγείλει και επομένως θα ήταν ακόμη πιο προκλητικό το να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Κυρίως όμως υπάρχει πειθαρχική ευθύνη στο δικαστή, ο οποίος αποφασίζει κόντρα σε απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, και αυτό επιτρέπεται μόνο σε πολύ εξαιρετικές διαδικασίες, πολύ εμπεριστατωμένες σε αιτιολογίες, την οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ να γράψουν. Εν προκειμένου λοιπόν, κρύφτηκαν πίσω από τους ενόρκους, βάλαν τους ενόρκους μπροστά, οι οποίοι δεν άκουσαν τίποτα, ούτε ξέρουν τίποτα από τη διαδικασία. Ξέρουν ό,τι τους είπαν οι δικαστές, και ό,τι ακούσαν από την υπεράσπιση. Καλά, φαντάζομαι ότι και αυτοί στην κοινωνία μας ζουν κάπως. Τώρα μπορεί να είναι πολύ μονόπλευρη η ενημέρωση που έχουν, όχι, αλλά... Κοιτάξτε, δεν αφαιρώ την ευθύνη των ενόρκων. Είναι τεράστια η ευθύνη τους. Ως πρόσωπα που ζουν μες στην κοινωνία, δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα έχουν... Δεν αφαιρώ καθόλου την ευθύνη τους, αλλά δεν καταπίνω και αμάσιτο αυτό το σκηνικό το οποίο στήθηκε. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Ναι. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις για την συζήτηση για την αναγνώριση του ελαφρυντικού. Μπορεί να είναι λίγο αφελής οι ερωτήσεις, αλλά να μας διαφωτίσετε. Το ένα είναι, αυτό που συζητείτε για τον πρώτερο έντιμο βίο είναι ότι εφόσον πρόκειται για ένα αστυνομικό, του δίνεται η δυνατότητα να κρατάει όπλο, συνεπώς αυτό θα έπρεπε να θεωρείται λίγο πολύ μια αυτονόητη προϋπόθεση της ένταξής του στο σώμα της αστυνομίας. Οπότε το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με το πώς το σταθμίζουμε αυτό. Δηλαδή, τι θα ήταν, ας πούμε, ποιος θα ήταν ένας λόγος για να μην το αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρωτέρου έντιμου βίου. Είδα στην ανάρτησή σας την πρωινή, γράφετε, τον φώναζαν Ράμπο. Έχει πει η μητέρα του Γρηγορόπουλου ότι δούλευε ως μπράβο στην Καλαμάτα. Υπάρχει ένα μέρος της ζωής του με έναν γάμο για τον οποίο έχει φέρει πλαστά πιστοποιητικά. Είναι διάφορα τέτοια περιστατικά. Τώρα δεν ξέρω ποια από αυτά είναι ποινικώς αξιολογήσιμα και δεν ξέρω και αν θα χρειαζόταν να είναι. Θέλετε να μας πείτε πρώτον πώς θα αξιολογείτε το καθένα από αυτά και δεύτερον τι ακριβώς σημαίνει για την περίπτωση ενός αστυνομικού που κρατάει όπλο πρώτερος έντιμος βίος? Ναι. Θα κάνω, κύριε Πουλή, μία εισαγωγική παρατήρηση που έχει μία σημασία για τους νομικούς και τους δικηγόρους, αλλά και όσους ακούνε νομικούς και δικηγόρους να μιλούν. Υπάρχει μία παρεξήγηση σε σχέση με το τι λέει ο κώδικας ποινικής δικονομίας και τι θα έπρεπε να γίνεται. Ο κώδικας ποινικής δικονομίας λέει ότι ο πολιτικός ενάγων δεν τοποθετείται, δεν επεκτείνεται στα θέματα της ποινής. Εθιμικά έχει επικρατήσει να μην τοποθετείται και στα θέματα του ελαφρυντικού. Αυτό κατά την άποψή μου, την νομική μου άποψη, είναι λάθος, γιατί τα θέματα του ελαφρυντικού δεν άπτονται της ποινικής μεταχείρισης μόνο, αλλά άπτονται και παραμέτρων και του εγκλήματος και της εκδηλωθήσεις προσωπικότητας του δράστη. Υπάρχουν, ας πούμε, ελαφρυντικά που λέγονται προηγούμενη προκλητική συμπεριφορά του θύματος. Τέτοιο ελαφρυντικό επικαλέστηκε ο Κορκονέας. Δεν θα ακουστεί το θύμα για αυτό. Υπάρχει το συγκεκριμένο τώρα ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, όπως τον έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προηγουμένως ήταν ο πρώτερος έτοιμος βίος, το οποίο ελαφρυντικό προϋποθέτει να έχει ζήσει ο κατηγορούμενος εν γέννη μία σύνομη ζωή, να μην έχει παραβιάσει τους κανόνες της νομιμότητας. Υπάρχει πολλές φορές το πρόβλημα ότι ένας άνθρωπος με πραγματικά διακεκριμένη διαδρομή μπορεί να έχει υποπέσει σε ένα ίσονα τόπιμα που δεν τον χαρακτηρίζει και να χάνει έτσι το ελαφρυντικό του. Αυτό πολλές φορές είναι άδικο και γι' αυτό είναι σωστό να μην είναι άτεγκτη η θεώρηση αυτού του ελαφρυντικού. Από την άλλη όμως πλευρά, ο πρώτερος έντιμος ή σύνομος, όπως πλέον λέγεται βίος, δεν είναι ένα τεκμήριο. Και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει τέτοιο τεκμήριο για τους αστυνομικούς ή για οποιονδήποτε επαγγελματία, οποιασδήποτε κατηγορίας. Δεν είναι τεκμήριο το οποίο πρέπει να ανατρέψει το δικαστήριο. Είναι αυτοτελής παράμετρος, την οποία πρέπει να αποδείξει όταν την επικαλείται ο κατηγορούμενος. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε να αποδείξει ο Κορκονέας ότι η ζωή του και η διαδρομή του μέχρι την τέλεση του εγκλήματος ήταν σύνομη. Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που όχι απλώς δεν μπορούσε να αποδείξει κάτι τέτοιο, αλλά που αποδεικνύεται το αντίθετο. Και μάλιστα ένα κομμάτι από αυτά που αποδείχθηκαν συνδέεται άμεσα με το έγκλημα που διέπραξε. Τι εννοώ? Πρώτον, αυτά που αφορούν το όπλο. Θα σας πω. Και αυτά που αφορούν το όπλο, αλλά και αυτά που έκανε αμέσως πριν από το έγκλημα. Λοιπόν, αποδείχθηκε πρώτον ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν διαβόητος μεταξύ των συναδέλφων του, ότι τον αποκαλούσαν Ράμπο. Αυτά δεν τα είπαμε εμείς. Προέκυψαν από δημοσιεύματα και μαρτυρίες. Ότι ήταν ανεξέλεγκτος, ότι δεν μπορούσε να περιοριστεί και να αυτοπεριοριστεί. Δεύτερον, προέκυψε από τη διαδικασία, το κατέθεσε η μάνα του Αλέξανδρου, η Τζίνα Ιθαλικιάν, και το διέλαβε, το περιέλαβε στην ανέρεσή του ο εισαγγελέας του Ωρίου Πάγου. Ήταν μπράβος. Το έχει καταθέσει η γυναίκα αυτή και ήταν παρούσα στο δικαστήριο για να εξεταστεί και ενώπιον αυτής της σύνθεσης και δεν την εξέτασαν. Τρίτον, αποδείχθηκε ότι ήταν ένας άνθρωπος που έκανε ευρύτατη και πέραν των καθηκόντων του οπλοχρησία. Βρέθηκε το όπλο του στο οποίο έγινε πραγματογνωμοσύνη με φυσίκια από πάμπολες διαφορετικές παρτίδες, σημαίνει έχει γεμίσει και ξαναγεμίσει. Βρέθηκε πειραγμένο για να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα και όλα αυτά δεν παραπέμπουν σε έναν αστυνομικό που τηρεί τους κανόνες. Τέταρτον, υπήρξε αστυνομικός μάρτυρας υπεράσπισής του που είπε ότι ο Κορκονέας περιδιάβαινε τις βάρδιες των αστυνομικών το βράδυ και τους μοίραζε σφαίρες. Και το είπε για καλό, όλοι όμως αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πειθαρχική παράβαση αυτό και χοντρή. Πέμπτον, αποδείχθηκε ότι ο άνθρωπος για τον γάμο του με την σύζυγό του προσκόμισε πλαστά έγγραφα ή έκανε ψευδείς δηλώσεις, διότι εμφανιζόταν να είναι σε πρώτο γάμο ενώ ήταν σε δεύτερο. Αυτό, η προσωπική ζωή του καθενός σεβαστή και απαραβίαστη, αλλά όταν κρύβεις ένα κομμάτι τη ζωή σου και κάνεις ψευδείς δηλώσεις και παίρνεις ψευδείς βεβαιώσεις, αυτό δεν μπορεί να λέγεται σύνομος βίος. Πέμπτον, έκτον, δεν ξέρω καν που έχω φτάσει. Αποδείχθηκε ότι υπάρχει ένα κομμάτι της ζωής του, ένα εξάμηνο στο οποίο βρισκόταν στον Καναδά, που είναι επασφράγει στο μυστικό του τι έκανε και που ο ίδιος αλλά και οι συγγενείς του και η μητέρα του πεισματικά αρνήθηκαν να μας πούν τι έκανε. Επιπλέον, ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το πρώτερο βίο είναι συνδεδεμένο με τη συμπεριφορά του αμέσως πριν από τη δολοφονία. Εκεί λοιπόν αποδείχθηκε ότι παραβίασε την εντολή του κέντρου που ήταν να πάει να ελέγξει ένα παράνομα στασμευμένο όχημα. Αυτό έπρεπε να κάνει και το βράδυ ο Κορκονέας. Εκεί τον είχε στείλει το κέντρο. Και αυτός παραβίασε την εντολή και έκανε γύρες στα εξάρχεια, ενεπλάκη σε προκλήσεις προς 15χρονα παιδιά, πέταξε μαζί με τον συνεργό του, τον Σαραλιώτη, τον σκανδαλωδός αυτοθέντα, βομβίδα κρότου λάμψη στα παιδιά, εξύβριζε τα παιδιά με τρόπο χυδαίο και αγοραίο που ντρέπεσαι να ακούς τι έλεγε στα 15χρονα και το κατέθεσαν όλοι οι μάρτυρες, άφησε το περιπολικό πιο πάνω αφύλακτο και γύρισε με τα πόδια να ξαναεμπλακεί. Όλα αυτά εντάσσονται στον πρώτερο βίο που είναι κομμάτι του τι αποδείχθηκε. Δεν είναι λοιπόν όλα αυτά σύνομος βίος. Μάλιστα. Δεν μπορεί να είναι. Κύριε Κωνσταντοπούλου, ένα μικρό σχολείο, γιατί πρέπει να κλείσουμε, επειδή έχουμε και άλλη συνέντευξη, είναι για ΔΕΗ, ρήτρα αναπροσαρμογής κλπ. Γιατί φαίνεται να έχει τόση σημασία για τους μηχανισμούς να πέσει στα μαλακά ή τέλος πάντων όσο πιο μαλακά γίνεται ένας αστυνομικός όπως ο Κορκονέας? Έχουμε μια υπόθεση, έχουμε καταλήξει ότι είναι μια δολοφονία, δεν υπάρχει, υπήρχε μια μεγάλη καταδίκη. Γιατί να επιμένει το σύστημα, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, σε αυτή την υπόθεση μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι το ελαφρυντικό και τόσο πολύ? Θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα υπάρχουν οι συμβολισμοί και τα μηνύματα και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει να πέφτει στα μαλακά κατά αυτόν τον τρόπο ο Κορκονέας. Αυτά έχουν να κάνουν συνολικά με τη δικαιοσύνη. Και βεβαίως ο Αλέξανδρος ήταν δυστυχώς το πολλωστό θύμα αστυνομικής βίας και δεν θα είναι δυστυχώς το τελευταίο εξαιτίας και αυτής της απόφασης. Αυτό όμως που εγώ θέλω να πω, επειδή ακριβώς έχω ζήσει την υπόθεση αυτή και έχω διαμορφώσει άποψη, στον Κορκονέα είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι θα πέσει στα μαλακά. Οι διαβεβαιώσεις ήταν της τάξης του ότι πίστευε ότι θα γυρίσει σπίτι το ίδιο βράδυ, και αυτό είπε στη γυναίκα του. Οι μηχανισμοί που κινητοποιήθηκαν για να γίνει αυτό προσέκρουσαν απλώς στην αντίδραση του κόσμου που ήταν πηγαία και καταλυτική, και στο βίντεο που προβλήθηκε και έδειξε τι έγινε, αντίθετα με τους μηχανισμούς που είχαν κατασκευάσει το σενάριο επίθεση αναρχικών, άμυνα αστυνομικού και ούτω καθεξής. Οι διαβεβαιώσεις που είχε δεχθεί έχουν να κάνουν με το υπόβαθρο της υπόθεσης αυτής, που δεν έχει να κάνει με έναν εκρηκτικό απλώς αστυνομικό, έχει να κάνει με μια παρακρατική λειτουργία η οποία ήθελε νεκρό εκείνη την περίοδο στην Αθήνα για λόγους που έχουμε δυστυχώς αντιληφθεί. Ήθελε δηλαδή μια αποσταθεροποίηση την οποία επιδίωξε. Το ότι μέχρι σήμερα πέφτουν μονή διπλή να υλοποιηθεί η υπόσχεση έχει ίσως να κάνει και με μια ανησυχία του τι θα γίνει αν ανοίξει το στόμα του ο Κορκονέας, γιατί αυτό το οποίο είπε ο συνήγορός του στη δίκη το 19, ξέρετε τι ήταν? Ότι ο Κορκονέας δεν λύγησε. Τι δεν λύγησε? Δεν μαρτύρησε? Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε με την επόμενη συνέντευξη. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Το είπε τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι η καταδίκη, η αρχική του Κορκονέα, δεν μπορεί να διαχωριστεί από την τεράστια κοινωνική πίεση που είχε ασκηθεί εκείνη την περίοδο με την εξέγερση που ακολούθησε τη δολοφονία. Αυτό να το θυμόμαστε, είναι πικρό. Ταυτοχρόνως όμως όσοι μας λένε να εμπιστευόμαστε πάρα πολύ τη δικαιοσύνη, θα είναι καλό να θυμούνται μαζί μας ότι όση εμπιστοσύνη και αν έχουν εκείνοι στους δικαστικούς θεσμούς, εμείς θυμόμαστε ότι αν δεν υπάρχει κόσμος που να πιέζει και να πιέζει στον δρόμο, οι δολοφόνοι θα αθώνονται. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Έχουμε στο τηλέφωνο τώρα τον κύριο Γιώργο Καλτσά. Είναι δικηγόρος, είναι από την ομάδα που έχει αναλάβει τη συλλογική αγωγή κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής. Μία από τις πολλές υποθέσεις που υπάρχουν, Ινστιτούτο Καταναλωτή, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας. Και τον καλέσαμε πρώτον γιατί στις 6 Ιουλίου υπάρχει μία πολύ σημαντική δίκη και δεύτερον γιατί απορρίφθηκε το αίτημα της ΔΕΗ από τον Άριο Πάγο για πιλωτική δίκη. Κύριε Καλτσά, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν πειράζει, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε αρχικά, να μας παρουσιάσετε ο ίδιος το αντικείμενο της δικαστικής διεκδίκησης. Να πούμε λίγο για τις δικαστικές εξελίξεις. Mm-hmm. Εμείς αρχίσαμε να καταθέσουμε την αγωγή, τη συλλογική κατά της ΔΕΗ αρχές Μαΐου. Προσδιορίστηκε στο πολυμελές πρωτοδικείο για εκδίκαση την 1η Ιουνίου. Ήρθε η ΔΕΗ με ένα προσχηματικό και παρελκυστικό αίτημα τότε. Ζήτησε την αναβολή της εκδίκασης επειδή είχε προλάβει 2-3 μέρες πριν και είχε καταθέσει ένα βάσιμο αίτημα για παραπομπή της υπόθεσης σε πιλωτική δίκη στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Συγκροτήθηκε έγινε δεκτό το αίτημα τότε από το πρωτοδικείο, πλην όμως δικάσαμε την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων και καταφέραμε σε ένα πρώτο επίπεδο την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών από τη διακοπή της παροχής σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Φτάνουμε λοιπόν στις 14 Ιουνίου στη συζήτηση της αρμόδιας επιτροπής του Αρείου Πάγου για να κρυθεί το... Θέλετε για μισό λεπτάκι να επιμείνετε να το εξηγήσετε λίγο αυτό, να γίνει αντιληπτό για την απόφαση μη διακοπής σε περίπτωση της μη καταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής, γιατί νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Ναι, δεν ξέρω αν έχει γίνει ευρύτερα αντιληπτό. Ναι, όχι, ήταν το πρώτο σημαντικό γεγονός αυτή τη διαδικασία. Την 1η Ιουνίου ζήτησε η ΔΕΗ, είπαμε, την αναβολή της τακτικής αγωγής. Το αίτημά της έγινε δεκτό γιατί εκκρεμούσε η απόφαση του Αρείου Πάγου για το αίτημα που είχαν κάνει για παραπομπή σε πιλωτική δίκη. Πλην όμως ζητήσαμε να εκδικαστεί η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων που είχαμε καταθέσει μαζί με την αγωγή. Συζητήθηκε, πιθανολογήθηκε από το πρωτοδικείο η βασιμότητα των ισχυρισμών μας, αλλά και η ακραία επικινδυνότητα που παράγει ο μηχανισμός αυτός και δει για τη συγκεκριμένη ομάδα, τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα συμπολιτών μας, η οποία, αν θέλετε, εντάχει να σας απαριθμίσω τα κριτήρια, αφορά όλους τους συμπολίτες μας άνω των 70 χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, όλοι όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όσοι κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, και από εκεί και πέρα όσοι πλήττονται από την ενεργειακή παινία, και εκεί καθορίζονται κάποια εισοδηματικά κριτήρια που είναι οι 9.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, για ζευγάρι χωρίς παιδί 13.500, και μετά υπάρχει μια προσάυξη για κάθε τέκνο και προοδευτικά φτάνουμε μέχρι τις 28.000 περίπου ευρώ ετησίως για οικογένεια με 4 παιδιά. Mm-hmm. Έγινε λοιπόν δεκτό το αίτημά μας, ήταν ο πρώτος σημαντικός σταθμός αυτή τη διαδικασία μέχρι σήμερα. Ο δεύτερος ήταν στις 14 Ιουνίου που συζητήθηκε στην Επιτροπή του Αρείου Πάγου το αίτημα της ΔΕΗ για παραπομπή σε πιλωτική δίκη. Σήμερα ο Άριος Πάγος με ομόφωνα, 3-0 ήταν το αποτέλεσμα δηλαδή, απέρριψε το αίτημα της ΔΕΗ, γιατί έκρινε ότι όλα όσα παραθέτουμε στην αγωγή είναι ζητήματα που άπτονται των δικαστηρίων της ουσίας, απαιτούν δηλαδή αποδεικτικό πόρισμα το οποίο εκφεύγει από τον έλεγχο του Άριου Πάγου. Αυτά ήταν και τα επιχειρήματά μας και θεωρούμε ότι ήταν και προφανή επιχειρήματα και τα οποία προδίκαζαν και την εξέλιξη του αιτήματος. Απορρίφθηκε λοιπόν αυτή η προσπάθεια, η οποία θα καθυστερούσε την εκδίκαση της υπόθεσης στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα τώρα στις 6 Ιουλίου να πηγαίνουμε να δικάσουμε στο, επί της ουσίας την υπόθεση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας με τους μάρτυρές μας. Θα παρέμβει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, η ΓΕΣΕΒΕ, γενικά δεκάδες σωματεία που είναι η σάρκα του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της χώρας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια πανκρατιά. Είναι πάρα πολύ βάσιμοι οι ισχυρισμοί μας. Αποδεικνύεται και από τις κινήσεις τις σπασμωδικές της κυβέρνησης, η οποία προσπαθεί να εξαφανίσει ουσιαστικά τη ρήτρα αναπροσαρμογής από το πεδίο του δημοσίου διαλόγου με αυτή την τροπολογία που πέρασε τις προηγούμενες μέρες. Στην πραγματικότητα όμως δεν την καταργεί, αλλά την κρύβει τις συνολικές χρεώσεις προμήθειας. Τις ενσωματώνει, ναι, και δεν θα βλέπει ο καταναλωτής. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Και αυτό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα παραμένει η οικονομική πληγή, απλώς δεν θα ονομάζεται έτσι. Αυτό λέμε, έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε, όσο έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία και είναι ελληνική πρωτοτυπία να περνάει το 100% της ενέργειας μέσα από το χρηματιστήριο. Και αυτό τι σημαίνει, ότι... Είναι ένα καρτέλ που αποφασίζει τις τιμές. Ακριβώς. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι υψηλή η τιμή, γιατί όταν περνάει από το χρηματιστήριο καθορίζεται η τιμή της μεγαβατόρας με βάση το ακριβότερο καύσιμο, που είναι το φυσικό αέριο. Ναι. Έτσι, το οποίο είναι και εισαγόμενο και συνιστά μόνο το 40% του ενεργειακού μείγματος. Έχουν λοιπόν, όσο διατηρείται αυτό, όσο δεν υποχρεώνονται οι πάροχοι να συνάπτουν προθεσμιακά διμερή συμβόλαια με σταθερές τιμές με ηλεκτροπαραγωγούς, ώστε να είναι συγκρατημένες οι τιμές και αντίστοιχα να πωλούν τους καταναλωτές με τις ίδιες σταθερές τιμές, το πρόβλημα θα παραμένει. Απλά είναι μια προεκλογική σοφιστία που, αν θέλετε την άποψή μου, δεν θα προλάβει και πριν τις εκλογές δεν θα μπει δει στο λογαριασμό του ο καταναλωτής. Γιατί τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού θα δυστούμε σε λογαριασμούς μετά τον Οκτώβριο. Επομένως... Καλά, αυτό είναι και το θέμα της επιδότησης που ουσιαστικά επιδοτείται αυτή η εσχροκέρδια. Μοιάζει και λίγο με τσιρότο, γιατί δεν ξέρουμε ως πότε θα μπορεί με δισεκατομμύρια το κράτος να επιδοτεί και να πιστεύει ο καταναλωτής ότι ελαφρύνεται, ενώ ουσιαστικά... Πάνε από το κράτος στους παρόχους. Εδώ από τη μία, ξέρετε τι γίνεται με αυτό ακριβώς, γιατί είναι και υποσκαπτικό για το... Αυτή η πολιτική είναι υποσκαπτική για το δημόσιο συμφέρον, γιατί αυτή είναι τώρα μια κατάσταση που είναι και για τους παρόχους και για την κυβέρνηση. Και οι πάροχοι κερδοσκοπούν και το ΦΠΑ είναι ψηλά λόγω των υψηλών τιμών των τιμολογίων, επομένως και το κράτος εισπράττει. Επομένως, το κράτος τα παίρνει από το φορολογούμενο και όπως τα παίρνει, επιδοτεί αυτού του τύπου την εσχροκέρδεια. Και έτσι θα η πολιτική της ελάφρυνσης έτσι θα συνεχίσει να είναι, γιατί όπως είπαμε και πριν, όσο περνάει η ενέργεια μέσα από το χρηματιστήριο, σκεφτείτε για να δείτε τη διαφορά στη Γερμανία και στη Γαλλία. Μέσα από το χρηματιστήριο περνάει μόνο το 29% της ενέργειας. Mm-hmm. Και φανταστείτε και τι μισθούς έχουν εκεί και ποιο είναι το κόστος διαβίωσης και γενικότερα ποιο είναι το κόστος. Εδώ λοιπόν περνάει στην Ιταλία δεν περνάει το 11%. Στην Ιταλία που ήδη έχει επιβληθεί από τον Ντράγκη, δεν είναι και κανένας ακροαριστερός ο Ντράγκη, έτσι. Έχει ήδη επιβληθεί δύο φορές έκτακτο τέλος. Εδώ ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι τα υπερκέρδη και πώς θα τα φορολογήσουμε. Και αν υπάρχουν τελικά υπερκέρδη, μέχρι κυράε κάνει, διαμαρτύρεται πλέον. Έτσι, μέχρι κατά... η ΡΑΕ και όπως, και όπως είδατε, και δεν είναι μόνο η ΡΑΕ, βλέπετε ότι υπάρχει μια σειρά, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, ανταρσίας από ανεξάρτητες αρχές. Πριν τη ΡΑΕ που ήταν πολύ καστικός ο κύριος Δραγούμας εχθές, πριν τη ΡΑΕ ήταν ο συνήγορος του καταναλωτή που επικεφαλής είναι ο κύριος Ναχωρίτης. Έχουμε ακούσει τι γίνεται και στην επιτροπή του, τι συνέβη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με τον κύριο Λιανό και τη διοριστήσα αντιπρόεδρα από τον κύριο Γεωργιάδη, η οποία δεν έτρεχε τις υποθέσεις των παράνομων χρεώσεων από τις τράπεζες που τις είχαν ανατεθεί και γι' αυτό ο κύριος Λιανός ήθελε να απομακρυνθεί από τη θέση της, μολονότι όμως ήταν αυτή η επιθυμία του που ουσιαστικά την επέβαλε ο κύριος Γεωργιάδης. Έτσι λοιπόν και τώρα και χθες ο κύριος Δραγούμας βγήκε και είπε ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση η τροπολογία, γιατί η σύσπαση της ΡΑΕ όλο αυτό το διάστημα, και πραγματικά έτσι είναι, ήταν μία από τις αδιαφανείς πτυχές αυτής της ιστορίας, ήταν ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής στα τιμολόγια δεν αναγραφόταν διακριτά, ώστε να ξέρει ο καταναλωτής πώς υπολογίζεται, αν τελικά αυτό που καταβάλει είναι πράγματι κόστος ενέργειας. Το είπε χθες ο κύριος Δραγούμας ότι... Δαγούμας είναι, συγγνώμη. Δαγούμας, ναι, συγγνώμη, ότι θα έπρεπε η ρήτρα να προσαρμογείς να αναγράφεται διακριτά στο τιμολόγιο των παρόχων. Ναι, κύριε Καλτσά, στην προηγούμενη φάση... Συγγνώμη, Θάνο, δώστε μας μισό λεπτάκι να κλείσουμε για τους περιφερειακούς και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, εντάξει, μισό λεπτάκι μόνο. Ούτε μισό λεπτάκι. Ήθελα να σχολιάσω και να προσθέσω σε αυτό που λέτε, ότι βλέπουμε και μια αλλαγή στη στάση της ΡΑΕ. Δηλαδή φαίνεται ότι για τα υπερκέρδη κάτι δεν έχει πάει καλά σε όλο αυτό το που έχει σχολιαστεί και ως μαγείρεμα. Η ΡΑΕ όταν είχε καλεστεί στη Βουλή ο κύριος Δαγούμας ήταν πολύ απαντούσε στις επικρίσεις αντιπολίτευσης, υπερασπιζόταν το έργο της ρυθμίσης δικής αρχής, το πόρισμα κλπ. Ένα πόρισμα που έχει προβλήματα. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε και αυτόν και άλλες ανεξάρτητες αρχές να εκτοξεύουν όλο και σφοδρότερα πυρά. Οπότε νομίζω ότι κάτι λέει. Σύν ότι να προσθέσω σε όλο το μείγμα ότι υπήρχε εκείνο το περίφημο διάγγελμα Μητσοτάκη που έλεγε ότι από τον Ιούλιο θα ανασταλεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν μας είπε πώς, το βλέπουμε σιγά σιγά. Και μάλιστα παίζαν και τα ΜΜΕ ότι ανεστάλει από τον Μάιο. Είναι σαν τα 600 ευρώ, έως τα 600 ευρώ, που δεν αφορά λογαριασμούς που εκδίδονται από την 1η Ιουνίου και μετά. Και αυτό, και αυτό. Έτσι, και αυτό. Δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχει, ας πούμε, μια... Και το βλέπουμε αυτό τι συμβαίνει, αυτή είναι η τακτική της κυβέρνησης. Υπάρχει μια επικοινωνιακή καταιγίδα, είτε αυτό αφορά το αναδρομικό μέτρο της επιδότησης των 600 ευρώ, που αφορά μόνο οικιακά τιμολόγια πρώτης κατοικίας, και τίποτα άλλο, είναι όσο 600 ευρώ. Δηλαδή ποιος θα πάρει 600 ευρώ. Εμένα αν μου βρείτε έναν που πήρε 600 ευρώ, πραγματικά δεν... Τι να πω. Και συνεχίζεται αυτό και με την εξαγγελία περί αναστολής, τέλους, κατάργησης. Όσο η μεθοδολογία, όσο δίνεται η ευκαιρία στον πάροχο να διαμορφώνει την τιμή, γιατί του δίνεται η δυνατότητα 60 μέρες πριν την εφαρμογή της τιμής να την αναρτά στον... και να σας πω και κάτι, βάζει σε μια διαδικασία τον καταναλωτή. Ειλικρινά, ό,τι συνέβαινε με την πανδημία και ό,τι έχει συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και εδώ, βάζει τον καταναλωτή σε ένα πλαίσιο ατομικής ευθύνης. Του λέει θα μπαίνεις στον ιστότοπο του παρόχου να βλέπεις την τιμή. Αν δεν σου κάνει, πήγαινε σε άλλο πάροχο. Δηλαδή θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, να αλλάζουμε παρόχους. Καλά, θα δούμε και πώς θα... Δεν είναι και πάρα πολλοί πάροχοι, να δούμε και πώς θα διαμορφώνονται οι τιμές. Δεν είναι και λίγοι, 20 πάροχοι είναι. Εντάξει. Αλλά οι καθετοποιημένοι, αυτό. Οι μεγάλοι τέσσερις που είναι και παραγωγοί είναι τέσσερις. Ναι, αυτό. Είναι μη καθετοποιημένοι οι υπόλοιποι που έβγαλαν και ζημίες. Επειδή το βλέπουμε και λίγο και στην κινητή τηλεφωνία, ότι έχεις πολλές επιλογές, αλλά δεν έχεις κάποια πολύ φτηνή. Βέβαια, ξέρετε, εδώ μπορεί να υπάρξει μια εναρμονισμένη πρακτική και η πρώτη τιμή που θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο εν ώψη και εκλογών να είναι συγκρατημένη. Και μετά τον Οκτώβριο, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, έτσι μπορεί πάλι. Αν και σας λέω και πάλι ότι εφόσον τους δίνεται η δυνατότητα να καθορίζουν την τιμή, η οποία τιμή καθορίζεται μέσα από το χρηματιστήριο στο 100%, είναι στη διακριτική τους ευκαιρία να εναρμονίσουν πάλι την τιμή, και ειδικά, και μιλάμε για τους 4 μεγάλους παίκτες που είναι και... Ναι. Που ουσιαστικά αγοράζουν και πουλάνε στον εαυτό τους, αυτό και αυτό είναι, και τα μεγαλύτερα κέρδη τα αποκομίζουν από την παραγωγή. Τους δίνει λοιπόν τη δυνατότητα πάλι να καθορίζουν τις τιμές σε πολύ ψηλά επίπεδα. Λοιπόν, κλείνοντας, να επιστρέψουμε, επειδή είναι και το βασικό θέμα, το χαρακτηρίζετε κιόλας στο σχόλιο σας, σε ανάρτησή σας, ως μητέρα των μαχών στις 6 Ιουλίου. Λέγατε ακριβώς. Και πριν και για πανστρατιά, και όντως δεν είναι αριστερές οργανώσεις, ας πούμε, αυτοί που καλούν και έχουν ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα. Δεν είναι καν, δεν εκφράζουν καν μόνο την αντιπολίτευση. Δηλαδή, ας σκεφτείς κάποιους δικηγορικούς συλλόγους, τα προεδρία τους είναι προσκυμένα στα δεξιά και είναι πολύ καλό που υπάρχει. Την ΓΕΣΕΒΕ, την Ολομέλεια, ναι, αλλά εδώ όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαστρωματικό και απλώνεται σε όλη την κοινωνία. Τι απόφαση δηλαδή περιμένουμε, ποιο θα ήταν το καλό σενάριο? Το καλό σενάριο είναι, και αυτό που περιμένουμε, είναι να κηρυχθεί άκυρη η ρήτρα ως κατακριστική και αδιαφανής. Εμείς αυτό ζητάμε. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε εδώ ότι με την τροπολογία και με το κρύψιμο, ουσιαστικά με την ενσωμάτωση της ρήτρας στο σύνολο των προμηθειών, αποστερείται, δηλαδή εδώ υπάρχει ένα ζήτημα συνταγματικότητας του νόμου. Το είπε ο κύριος Δαβούμας, και αυτό ήταν αρμοδιότητα του Υπουργού Ενέργειας. Να το φέρει με υπουργική απόφαση, και έρχεται και το φέρει με τροπολογία στη Βουλή. Το είπε και αυτό. Το οποίο πάσχει και συνταγματικά όλο αυτό. Και γιατί το έκανε? Για να μην αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι. Απλά κρύβουν τη ρήτρα μέσα στο σύνολο της χρέωσης προμήθειας. Που μέχρι τώρα έτσι γινόταν. Και ήρθε η ΡΑΕ με σειρά αποφάσεων, τους λέει, να την αναγράφετε διακριτά. Άρχισαν να το κάνουν ένα διάστημα. Έβλεπε ο κόσμος ότι από τις 3.000, 2.000, 1.000 ευρώ, πόσο ήταν το τιμολόγιο, το 80% αφορούσε τη ρήτρα, και τώρα τους δίνει πάλι τη δυνατότητα νομοθετικά να την κρύβουν στο σύνολο των χρεώσεων. Δηλαδή, αυτά είναι πραγματικά... αν τα δουν οι δικαστές, που είμαι πεπισμένος ότι θα δουν, νομίζω ότι το ζήτημα της καταχρηστικότητας και της συμβατικής ανισορροπίας που έχει επιφέρει όλος αυτός ο μηχανισμός, είναι πιο προφανές και το βιώνουν άπαντες, ακόμα και οι δικαστές. Ναι, και η προηγούμενη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου δείχνει ότι έχει δείξει η δικαιοσύνη να ακούει. Πριν συζητούσαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, βέβαια, για το τι συνέβη στην υπόθεση Κορκονέα, οπότε γενικότερα μια καχυποψία υπάρχει. Αλλά τουλάχιστον εδώ είχαμε και την προηγούμενη απόφαση, είχαμε και τη σημερινή. Μακάρι όλα να πάνε όπως πρέπει να πάνε. Κύριε Καλτσάτα, πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν. Το έχουμε πάει παραπάνω σήμερα. Ναι, Θάνο, τι γίνεται? Το παρακάναμε σήμερα. Έχουμε... Να μιλήσουμε για εμείς ή... Εμείς? Ναι. Όχι. Δεν μιλάγαμε τόση ώρα που κάναμε τις... Εμείς είμαστε εδώ για τη μόστρα σήμερα. Είναι. για την κάμερα. Όχι, εντάξει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο όντως προσπαθεί η κυβέρνηση, προσπαθούν και τα φιλοκυβερνητικά μνημεία να το βγάλουν από την δημοσιότητα. Είναι ένα ζήτημα... Ή να το βγάλουν, θα, αν μου επιτρέπεις, ή να προσποιηθούν ότι έχει ήδη λυθεί. Ναι. Δηλαδή η ρητορική, η κυβερνητική, είναι ότι αυτό έχει ήδη τελειώσει, το έχουν ρυθμίσει αυτό το ζήτημα. Δεν ρωτάει κανείς αυτό που είπε ο κ. Καλτσάς, δηλαδή φαίνεται στο λογαριασμό αυτό? Τίποτα. Αυτό έχει ήδη τελειώσει. Δεν ρωτάει κανένας. Τα υπερκέρδη, παιδιά, τι γίνεται, φορολογήσατε? Παράδειγμα. Δεν είχαμε το πόρισμα της ΡΑΕ. Δεν θα έπρεπε να έχει βγει ένα ποσό? Παράδειγμα. Και γενικά τι γίνεται με όλα αυτά. Και να σχολιάσει κάποιος ότι είναι μια απίστευτη κοροϊδία, όπως λέγαμε με τον κύριο Καλτσά, αυτό που συμβαίνει με τρίτη ώρα προσαρμογής. Φαινότανε από το ότι τον Μάιο θα σας την αναστείλω για τον Ιούλιο και θα έχουμε και έναν μηχανισμό. Φαινόταν που πάει το πράγμα. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία περίπτωση ούτε καν για αναστολή από τον Ιούλιο. Μιλάμε για μια πολιτική που και αφήνει την εσχροκέρδεια και επιδοτεί την εσχροκέρδεια. Και εγώ θα θυμίσω την έρευνα του Μπρούγκελ, την είχα κάνει και άρθρο, για το ότι φαίνεται να ξοδεύουμε τα περισσότερα στην Ευρώπη για να καλύψουμε τις αυξήσεις στην ενέργεια και δεν τις καλύπτουμε. Δηλαδή απλά πετάμε δισεκατομμύρια, 3,5 με 4% του ΑΕΠ έχει πετάξει η κυβέρνηση για αυτές τις επιδοτήσεις, χωρίς να κάνει τίποτε άλλο. Και μερικές από αυτές τις επιδοτήσεις είναι και τα Power Pass κλπ. Και θα το βρούμε και αυτό μπροστά μας. Για την υπόθεση Κορκονέα, τα είπε πολύ ξεκάθαρα και πολύ ένα προς ένα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πριν κλείσουμε. Υπάρχει το πολύ μεγάλο ζήτημα. Εσύ, ναι. Με τι θέλεις να κλείσεις εσύ. Θα το γράψουμε σε ένα χαρτάκι και θα δούμε αν σκεφτόμαστε το ίδιο. Αν σκεφτόμαστε το ίδιο θα είναι πολύ ωραίο γιατί δεν έχουμε συνεννοηθεί. Το είδες σε σχολείο. Το είδα. Έλα ρε Βάνο. Πόσο φλασμένοι είναι για τον άλλον. Για τον Σπύρο. Ναι, για τον Σπύρο ρε Κωνσταντίνε. Πραγματικά δεν έχουμε συνεννοηθεί γι' αυτό. Λοιπόν, ναι, θα κλείσουμε με την είδηση της ημέρας για τους ακροατές της εκπομπής. Ο Σπύρος λέει ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μάλλον περνάει στη σχολή που θέλει. Σπύρο, χάλια θα είναι στη σχολή σου. Είναι, αν είχατε δει ένα επεισόδιο ή τέλος πάντων ένα βίντεο που ο Κωνσταντίνος δίνει συμβουλές για τις Πανελλήνιες, αυτός είναι ο Σπύρος. Οπότε... Λοιπόν, μας είπε ότι δίνει Πανελλήνιες, του λέω εγώ πρόσεξε, έχει το νου σου με τα σκατώσεις, όλα κρίνονται σε αυτό, όλη η ζωή σου θα κριθεί σε μια ζαριά. Το νου σου μην κάνεις καμιά βλακεία και πετάξεις τη ζωή σου στα σκουπίδια. Του το είπα για να τον καθησυχάσω. Επειδή πάντα έχουμε μια καλή κουβέντα, μας λέει ο άνθρωπος τώρα ότι πέρασε. Δεν ξέρω ποια είναι η σχολή της προτίμησής σου, αλλά κατά πάσα πιθανότητα οι καθηγητές σου θα ξύνονται, δεν θα δημοσιεύουν, δεν θα γράφουν, θα έρχονται στα μαθήματα όποτε θυμούνται, θα δίνουν σημειώσεις σε φοιτητές της ΔΑΠ και γενικά θα συχαθείς τις σπουδές σου από το πρώτο λεπτό. Αλλά μην ανησυχείς, πάντοτε υπάρχει η ελπίδα ότι μπορείς να βρεις κάτι άλλο να κάνεις στη ζωή σου αφού εγκαταλείψεις τις σπουδές σου και να απασχοληθείς σε κάποιον άλλο τομέα, στην εστίαση για παράδειγμα. Στον τουρισμό. Στον τουρισμό ή να γίνεις αγρότης, να τσιμπήσεις και εσύ καμιά επιδότηση μαζί με τον Πρωθυπουργό. Αν θες μπορείς να τον ρωτήσεις κιόλας πώς το κάνει. Σπύρο πήγαινε φαντάρος του. Το γράφουν. Μπράβο. Βλέπω ότι είναι και ο Σαλάτιος στο κλίμα εδώ πέρα και μας βοηθάει να κατευθύνουμε τον Σπύρο στη ζωή του. Σπύρο, ό,τι σου λέμε, απλώς πρέπει να τα κάνεις με θρησκευτική ευλάβεια. Δεν είναι μου παν κάτι και το σκέφτομαι και τέτοια. Με το που λέει κάτι φάρμα των ζώων, θέλουμε αμέσως να γίνεται. Και όποιος άλλος θέλει να λαμβάνει συμβουλές για τη ζωή του, να ξέρετε ότι αυτή είναι η διαδικασία. Ναι, και αυτό είναι το πρωταρχικό καθήκον αυτής της εκπομπής. Να δίνουμε συμβουλές για τη ζωή σας. Η επικαιρότητα και η ενημέρωση έρχονται μετά. Μπαίνετε, ρωτάτε, απαντάμε. Ό,τι θέλετε. Εδώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Τα λέμε. Γεια σας.